program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy środę, 19 dzień czerwca. Zbliża się godzina 12. Czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Do marszałka Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Śledczy chcą posła zatrzymać i tymczasowo aresztować. Komisja Europejska objęła procedurą nadmiernego deficytu Polskę i 6 innych unijnych krajów. UNICEF alarmuje. Drugą po głodzie przyczyną śmierci dzieci jest zanieczyszczenie powietrza. Jest prokuratorski wniosek o uchylenie immunitetu posła Marcina Romanowskiego z suwerennej Polski. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dokument jest już u marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator generalny Adam Bodnar wystąpił o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Jak mówi prokurator Anna Adamiak, jest uzasadnione podejrzenie, że Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw. W grupie mającej na celu popełnianie przestępstw poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzeniu szkody wielkich rozmiarów i to wszystko odbywało się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, w tym również korzyści dla innych osób. Marcin Romanowski jest prawnikiem, w rządzie Zjednoczonej Prawicy był wiceministrem sprawiedliwości, jest posłem wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Europejska zapowiada procedurę nadmiernego deficytu wobec 7 krajów, w tym Polski. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu 3% PKB. Bruksela opublikowała raporty dotyczące sytuacji gospodarczej w unijnych krajach. Z danych komisji wynika, że w tym roku deficyt w Polsce przekroczy 5%, a w przyszłym jeszcze wzrośnie. Używanie broni w sytuacji zagrożenia przez żołnierzy, policję i strażników granicznych ma być łatwiejsze. Rząd, który obraduje od godziny, zajmuje się przepisami przygotowanymi przez kierownictwo resortu obrony. Ponownie łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły projektu. Powiedz, czy w koalicji 15 października jest pełne zrozumienie dla tych zmian? No nie do końca, bo jak wiemy, rząd to Platforma Obywatelska i Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, ale to też Lewica, która sprzeciwia się od dawna polityce totalnego uszczelniania granicy, ale także teraz łagodzenia przepisów o użyciu broni. Mówił o tym dziś w Polskim Radiu Maciej Konieczny z Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Jest bardzo trudna sytuacja, która wymaga dostosowania. Obawiam się tylko, że zwalnianie żołnierzy z odpowiedzialności za użycie broni to nie jest właściwa droga. To znaczy my w trudnej sytuacji na granicy luzujemy dyscyplinę wojskową. Rządowi kuksańce polityczne sprzedaje też, co oczywiście oczywiste, Prawo i Sprawiedliwość. Radosław Fogiel przypomina, że to jego rząd zabiegał o wzmocnienie granicy, no a teraz nagle politycy z obozu Donalda Tuska próbują kopiować działania prawicy. Atakowali ideę zapory na granicy, atakowali Straż Graniczną. Dzisiaj w poczuciu takiego oczekiwania społecznego rządzący mówią, że oni wspierają żołnierzy. Tylko czemu nie robili tego rok temu? Oprócz ustawy o obronie ojczyzny i jej nowelizacji rząd proponuje również dopisanie do kodeksu karnego artykułu 25. Do tego artykułu zasady tak zwanej wyższej konieczności i wtedy możliwości używania broni. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W najbliższych tygodniach to ukraińska armia będzie dyktowała warunki na wielu odcinkach frontu, a wojskowi eksperci przewidują zmianę sytuacji w wojnie Ukrainy z Rosją. Wskazują, że Rosjanie są wyczerpani wielomiesięczną nieudaną ofensywą, a Kijów dostał zastrzyk amunicji i uzbrojenia. Maciej Jastrzębski. Rosyjski ekspert wojskowy Jan Matwiejew dostrzega potencjał ukraińskiej armii do wyprowadzenia lokalnych kontrataków. Dla putinowskiej armii nie ma perspektyw na przesunięcie linii frontu. Sytuacja zmienia się w przeciwną stronę ze strategicznego punktu widzenia. Rosyjskie wojska miały inicjatywę zimą, prawie do końca wiosny, jednak teraz ukraińska armia dostaje amunicję i uzbrojenie w ramach amerykańskich pakietów pomocowych i w związku z tym sytuacja stopniowo zmienia się na korzyść ukraińskiej. Wojsk. Ekspert dodaje, że w perspektywie najbliższych 2 miesięcy Kijów może zgromadzić odpowiedni arsenał do wyprowadzenia kolejnej kontrofensywy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zanieczyszczenie powietrza drugą po niedożywieniu najczęstszą przyczyną śmierci dzieci na świecie. Takie dane przynosi raport UNICEF-u i organizacji Health Effect Institute. Zły stan powietrza może negatywnie wpływać na zdrowie dziecka już w okresie prenatalnym, gdy kobieta jest w ciąży, wynika z badania, a szczególnie narażone są maluchy poniżej 5 roku życia. Według danych UNICEF-u w 2021 roku przez zanieczyszczone powietrze zmarło ponad 700 000 małych dzieci, przede wszystkim w krajach Azji i Afryki. I jeszcze smutna informacja, nie żyje Halina Bortnowska, filozofka, teolożka, publicystka i animatorka przedsięwzięć społecznych. Miała 93 lata. Od 2007 do 2012 roku była przewodniczącą Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jej publikacje pojawiały się na łamach Gazety Wyborczej, miesięcznika Znak czy Tygodnika Powszechnego. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy prognozę pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w przeważającej części kraju. Również alerty RCB pojawiły się na Państwa telefonach ostrzegające przed burzami, ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Taka sytuacja popołudnia, także dziś w nocy, kiedy to prędkość wiatru może nawet osiągnąć 110 km na godzinę. A jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie, około 27 w centrum, do 31-33 na południu i wschodzie. Jest naprawdę gorąco, a chłodniej nad samym morzem. Tutaj 16-17 stopni. Zapraszamy do reklamy. Koniec szkoły z MediaMarkt. Teraz smartfon marki Oppo A79 5G z pojemną baterią i dwoma głośnikami stereo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 699 zł. A w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chessy oraz dwie wybrane gry. W zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jak dobrze znam swojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego taty to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do tematu burz, a także ostrzeżeń będziemy jeszcze wracać w kolejnych prognozach pogody. Proszę na siebie uważać i my witamy tak przy okazji i rozpoczynamy program. Anna Regulska realizuje, Rafał Wodziński przygotował, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Będę z Państwem do godziny 15 i mamy dużo tematów, między innymi temat muzyczny. Pojawi się Ars La Trans Orkiestra, który zaprezentuje to zespół swoją najnowszą piosenkę Morze. Premiera oficjalna 21 czerwca, a w Trójce będzie można usłyszeć już dziś tę piosenkę. Też zajrzymy do willi Fabrykanta w Warszawie. Tutaj wyjątkowa wystawa prac Helmuta Newtona, czyli jednego z tych legendarnych artystów, fotografów. Można zobaczyć te prace. Na miejscu była nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska i niedługo o tym Państwu opowiemy. Proszę zostać z nami do 15. Jesteśmy w Trójce. Program Środka. Junk at heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see what you said to you or me, baby. See, I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey. We seem to be sunk. Life is no race. I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Kwadrans po godzinie 12, program Środka w Trójce, a teraz o wystawie fotografii. W Willi Fabrykanta w Warszawie możemy zobaczyć pierwszą wystawę, która jest związana już na stałe z miejscem pokazu. Jest to pokaz wybranych zdjęć legendy współczesnej fotografii Helmuta Newtona z kultowych sesji modowych. O ich sile i wyrafinowaniu decyduje doskonała nowoczesna forma oraz sposób uchwycenia relacji modelek z architekturą. Więcej Aleksandra Dobieszewska i jej goście. Wystawa Helmuta Newtona, którą dziś możemy oglądać w Willi Fabrykanta w Warszawie na Grzybowskiej, to jest wystawa prac z kolekcji apartamentów M7. Rafał Grzeszkowski, Communication Unlimited. M7 to będzie pierwszy budynek w Polsce, który ma własną kolekcję sztuki. I tak jak dziś, kolekcja dostępna jest dla wszystkich. Każdy może przyjść na wystawę na Grzybowską. Tak w przyszłości, gdy budynek będzie już ukończony, Newton będzie cieszyć oczy jego mieszkańców i ich przyjaciół. Helmut Newton uczynił z fotografii mody tak naprawdę sztukę. Doktor Joanna Kieliszek, historyczka sztuki, kuratorka kolekcji. Fotografia w ogóle generalnie, mimo tego, że istnieje od ponad 200 lat, była uważana za taką gorszą część po prostu w ogóle, no, użytkową formę po prostu sztuki, nie do końca dziedziny sztuki. Newton wprowadził ją na pułap absolutnej sztuki w taki sposób, że rzeczywiście wybór motywów, szczelność tej fotografii, wybór formy, wybór miejsc, w których one powstawały, były zawsze wyjątkowe. To był dosyć długi proces, gromadzenie dzieł do tej kolekcji. Karolina Dobrowolska-Drost, apartamenty M7, Archicom Collection. My kontaktowaliśmy się z różnymi prywatnymi kolekcjonerami, z galeriami i tak naprawdę gromadzenie tych dzieł, wybór tych dzieł miał poniekąd z jednej strony odzwierciedlać bliskość miasta też. Te zdjęcia tam na nich jednak mamy elementy nieruchomości, elementy city. Nie chcieliśmy, żeby te zdjęcia były bardzo odważne, bo wiemy, że Helmut Newton jednak tych zdjęć trochę odważniejszych też ma w swojej kolekcji, więc takie, które gdzieś nie będą rażące, powiedzmy, na przykład dla dzieci. A tak naprawdę mamy kustosza wystawy, który doradzał nam w ogóle, kogo wybrać jako artystę tutaj. Mieliśmy w gruncie rzeczy również bardzo dużo szczęścia, ponieważ okazało się, że jest pewien kolekcjoner fotografii, który chętnie spieniężyłby część swojej kolekcji. Stąd właśnie jego zbiór Newtona mieliśmy szansę odkupić jednorazowo. Dlatego jest to zbiór, który jest przemyślany i to są fotografie, które pochodzą w większości z lat 70. o podobnym formacie, więc idealnie sprawdzą się w przestrzeniach. Kiedy te fotografie powstawały w latach 50., 60., 70., nadal obowiązywał bardzo grzeczny model fotografowania ludzi, a zwłaszcza kobiet. To były przeważnie osoby, które były ustylizowane w bardzo formalny sposób. Jeszcze do drugiej połowy lat 70. kobieta, która chciała pójść do pracy, zrobić prawo jazdy, musiała pytać o zgodę męża. A tu nagle przychodzi ktoś, kto bezczelnie podziwia kobietę. Pokazuje ją nagą, półnagą, silną, dla której mężczyzna jest jedynie partnerem. Jakimś lamentem w tle, mówi kuratorka. Jest taki piękny dwuportret osób, które całują się na klatce schodowej w Paryżu, typowa klatka schodowa paryska. I nagle okazuje się, że tym elementem, jak przyjrzymy się dokładnie tej fotografii, aktywnym jest wcale nie mężczyzna, tylko kobieta, która go całuje. No na tamte czasy to był po prostu absolutny przełom. To właściwie nie było możliwe do pokazania fotografii. Dom Słowa Polskiego, który ma swoją wspaniałą historię i tradycję, będzie na pewno takim miejscem spotkań i też miejscem otwartym dla ludzi. Więc nie będą to wystawy płatne, które gdzieś mają być niedostępne, tylko wystawy, które nas jako warszawiaków, jako Polaków mają wzbogacać w tą sztukę. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska, a jeżeli chodzi o ciekawostki związane z Helmutem Newtonem, to i fakt, że cierpiał na daltonizm, dlatego w większości tworzył czarno-białe fotografie, które były znacznie bardziej sugestywne od kolorowych zdjęć, ale właśnie to te czarno-białe fotografie powodowały, że styl Newtona jest do tej pory naśladowany. A tak przy okazji mamy gości w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest dwóch odważnych. Piotrek. Dzień dobry. I Dominik. Dzień dobry. Którzy usiedli przy mikrofonie. Powiedzcie, jak wam się w radiu podoba. A bardzo fajnie jest. Tak, tak. Widzicie w tym swoją przyszłość? Nie za bardzo, bardziej w sporcie. Okej, czyli sport, czyli euro, piłka nożna, czy jakaś inna dyscyplina? Aktualnie Piotrze? Siatkówka. Siatkówka, bardzo dobrze. A Dominik? Piłka ręczna. Piłka ręczna. I nikt o futbolu nie chce porozmawiać. Ja też się za bardzo nie znam na sporcie, ale mamy na szczęście dziennikarzy sportowych, fachowców, którzy nam o tym opowiadają, zwłaszcza o tym, co dzieje się teraz w Niemczech w związku z turniejem. Mam taką propozycję. Mały Atlas Busch, tak się nazywa zespół, na Przedmieściach. Kto chce zapowiedzieć? No to dawaj, Piotr. Tutaj jest artysta, tutaj jest nazwa piosenki. Okej, okay, Mały Atlas Busch. Depeche Mode. To później? Na Przedmieściach. Tak jest. To są takie pierwsze koty za płoty. I jeszcze przy okazji pozdrówcie swoją szkołę, powiedzcie skąd jesteście i rodziców, słuchaczy, kolegów, koleżanki. Pozdrawiamy klasę 6B. Klasę 6B ze szkoły 175 na Ochocie na ulicy Trzech Budrysów. No to gramy. No. Tracę czas, licząc znów domy naprzed. Mały Atlas Bush, czyli nowa polska muzyka na przedmieściach, to już za nami, a teraz zgodnie z obietnicą jednego z naszych gości, czyli Piotra, Depeche Mode, Ghosts Again. Pozdrawiamy oczywiście klasę szóstą, no i też życzymy udanego odbioru. Może ktoś w końcu da się namówić na karierę radiowca, no bo na razie sami sportowcy. 26 minut po 12, jeszcze w tej godzinie Ars Latrans Orchestra i najnowsza piosenka specjalnie w trójce, premiera, a właściwie przedpremiera Morza Martwego. Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see why. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Be right. Okay. And everyone is pleasing, I can't get no relief. My breath, I'm gonna work myself to death. Inaczej być nie mogło, jeżeli ktoś ma nazwę Alabama Shakes, no to musi pochodzić właśnie z tego stanu w Ameryce, w USA. Alabama Shakes, którzy funkcjonują od 2009 roku, nawet w nagrodach Grammy, najlepsza piosenka rock tutaj na liście osiągnięć. No i warto oczywiście śledzić ten zespół, bo dostarcza bardzo pozytywnej muzyki. A jak jest z projektem Ars La Trans Orchestra? Również dużo fantastycznych dźwięków, no i też przedpremierowo w Trójce, Morze Martwe, już niedługo, ale wcześniej Boję się i rozmowa z Piotrem Wykurzem, czyli liderem i pomysłodawcą grupy. Zaciskam zęby, nade mną ciągle latają sępy. To nie ten adres, sprawdźcie następny. Ściągam kapelusz, ten dzień był ciężki. Mój płaszcz szarości paletę mieści. Wyznam wam szczerze, boję się śmierci. Boję, boję, boję. Chodź, boję się i troi, czuję ciągłe niepokoje. Już sam nie wiem, czy ktoś za mną stoi. Wpadam w paranoję, martwią mnie problemy wszystkie. Moje i nie moje. Boję. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Na zegarze 12.37 jest z nami Piotr Wykusz. Dzień dobry. Cześć, cześć. Witam wszystkich serdecznie. Czyli Ars La Trans Orchestra i generalnie projekt Ars La Trans, no bo to nie tylko muzyka. Tak, to nie tylko muzyka, też u nas dzieją się różne wystawy sztuki, dzieje się festiwal, na którym jest i kino, i performance, i tego jest wiele. No łączymy różne sztuki w całość, teraz najwięcej jest o Ars La Trans Orchestra. Tak jest i mamy też powód, żeby ponownie o was powiedzieć, bo niedługo usłyszymy Morze Martwe. To jest taka piosenka, która jest poza albumem, jak się okazuje. Ciekawa historia. Tak, no postanowiliśmy nie wrzucać tego utworu do całej płyty, do internetu, bo klimatycznie troszeczkę odstawał od noir. Co prawda jest to też w klimacie noir, jednak drum and bass trochę odstaje od całej płyty, która jest mocno gitarowa, rockowa i stąd taka decyzja u nas. A poza tym też fajnie wydawać co chwilę coś nowego. I zaskakiwać i fanów, i słuchaczy, ale też to, co jest przyjemne przy okazji prezentacji świeżych dźwięków i generalnie premiery płyty, to też możliwość spotkań z fanami i słuchaczami, czyli koncerty. Tak jest. Staramy się koncertować jak najwięcej. Skończyliśmy trasę, która promowała płytę i było fenomenalnie. Teraz zagramy w tym tygodniu również koncerty. Bardzo ciekawe wydarzenie. W ogóle 22 czerwca w Rzeszowie będziemy grać na Festiwalu Wschód Kultury. Stworzyłem tam taki projekt. Taka myśl w mojej głowie się pojawiła, by jeszcze do Ars La Trans Orkiestry zaprosić artystów z Ukrainy i stworzyć taki projekt. No bo to jest Festiwal Wschód Kultury, też tam prezentowani są artyści z Ukrainy i będziemy wykonywać utwory z dwójką artystów, z artystką Julą z Odessy i z Aspen Groove, to jest Daniel, który jest z Krymu. No, zresztą jako trójka też mocno dopingujemy tej inicjatywie, patronujemy i też audycje na żywo na naszej antenie właśnie stamtąd, więc niewykluczone, że państwo jeszcze Piotra Wykurza usłyszą w którejś z relacji. Ars La Trans to jest generalnie taki projekt, który zaskakuje. Właściwie co płyta, to inny skład i też takie eksperymenty z brzmieniami, z dźwiękami, z instrumentarium. To jest ciekawe, nie nudzicie się. Tak, no w zasadzie jakby mnie ktoś zapytał, co będzie za rok, to ja mogę tego po prostu powiedzieć, że totalnie nie wiem i się z tego cieszę, że nie wiem, bo to nie jest taki oczywisty projekt. Ten projekt jest też dla nas, dla artystów, którzy są w tym projekcie, poznają się między sobą, później tworzą kooperatywę jakieś ze sobą. Więc to jest plus tego projektu, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co będzie. Jest to najbliższy projekt mojemu sercu, jest to mój projekt i chciałbym, żeby trwał jak najwięcej i zaskakiwał jak najdłużej. Cieszę się, że są artyści, którzy chcą też w tym brać udział i robimy takie wyjątkowe, spektakularne rzeczy. To ja w takim razie o ten nieszablonowy skład i ten pomysł, właściwie nie na zespół, a na projekt, tak? Bo to jest zdecydowanie szersza i bardziej pojemna nazwa. Za chwilę ciebie zapytam. Natomiast teraz oddaję głos i proszę, zapowiedz najnowszy singiel zespołu projektu Ars La Trans. To prapremiera Morze Martwe, Ars La Trans Orkiestra. Usłyszycie tutaj Szefnera i Martynę Baranowską z zespołu Nago. Wsłuchajcie się w to, bo to brzmienie całkowicie nowe, jeśli chodzi o Ars La Trans Orkiestra. Po raz pierwszy w trójce. Jutro traci sens. Wody niespokojne, nie wiem gdzie niosą mnie. Teraz jestem już daleko, ale rozglądam się. Słońce rzuca cień, zaciera granice między nocą a dniem. To Morze Martwe. Uwierzyłem po raz drugi, to był błąd. Chowam żagle gdzieś daleko mój bezpieczny ląd. Tak jak zawsze burza łamie marsz, dopadam na dno. To że walkę wśród zburzonych fal naprzeciw wiatrom wypływam znów sam. Światło zgasło, wyznaczam swój kurs, kapitan statku. Nie dla mnie ten skarb, nie szukam map już. No i jak się podobało? Ars La Trans, Morze Martwe, to za nami, ale pewnie jeszcze będziemy wracać w trójce do tego utworu. Piotr Wykusz cały czas w studiu. Podobno odbiór piosenki bardzo dobry. Ekstra. Tak, tak mówią, ale też tak mówią ci, którzy byli na koncercie, co wspominasz, że właśnie drum and bass, gatunek, który jest bardzo słoneczny. Myślałem, że już masz tutaj podgląd statystyki, lajki w radio. Podobało się, to jest tak. Rady wyobraźni, możemy tak powiedzieć. No, na koncertach jest też power totalnie, bo ten numer graliśmy na koncertach, oczywiście skomponowaliśmy go wcześniej i no i ekstra, i się nie możemy doczekać kolejnych koncertów. No u nas jest tak, że no, mamy skład 8-osobowy, więc no, nie mamy za bardzo możliwości, żeby się tak spotykać pomiędzy koncertami, więc wtedy dochodzi do tych spotkań i super, to są świetni ludzie, super muzycy, artyści i w ogóle ludzie przede wszystkim, więc dlatego te koncerty dla mnie osobiście są ważnym wydarzeniem. I jest pełno fajnych emocji podczas tych koncertów. To jest i wydarzenie artystyczne, i taka burza mózgów, ale też wydarzenie towarzyskie, więc domyślam się, że w garderobie przed i po koncercie jest wesoło i głośno. I w garderobie, i na scenie, i po koncercie, i w drodze. To po prostu, jak się spędza czas z fajnymi ludźmi, to cały czas jakąś inspirację się ma dla siebie, czy po prostu super miło spędza czas. I właśnie się nie możemy, ja się nie mogę doczekać, bo już jutro jadę do Wrocławia zagrać próbę, żeby przygotować też ten materiał dla artystów z Ukrainy i w ten sposób spędzimy cały weekend razem. I razem z premierą, która będzie właśnie w piątek. Ale jest to też dużo temperamentów i właściwie cała sztuka polega na tym, żeby te kreatywne głowy ze sobą połączyć, no bo każdy coś od siebie dorzuca, no ale każdy projekt musi mieć lidera i faktycznie ty jesteś tym ostatecznym decydentem. Tak to wygląda, dyrektorem, ojcem, założycielem projektu. No, staram się po prostu gdzieś tutaj te ścieżki wyznaczać i dbać o każdego w tym projekcie. Tak naprawdę bardziej bym widział w sobie rolę selekcjonera niż takiego dyrektora, faktycznie, jak to powiedziałem na początku, tylko o to, żeby albo tyrana. Tak. O to, żeby dbać o ludzi, o to, żeby była fajna atmosfera między nami i też żebyśmy mieli gdzie grać koncerty. No właśnie, bo te spotkania i wymiana energii to są tematy, które są kluczowe i właściwie od tego zaczynacie, od takiego obozu, gdzie spotykają się artyści, którzy będą nagrywać płytę, daną płytę, bo powiedzmy jeszcze to słuchaczom, że było już kilka albumów i każdy album stworzył inny skład. Tak. Pierwszy album to była Sztuka Miłości. W drugim albumie Y2K, nie będę wymieniał też wszystkich artystów, możecie to sprawdzić, ale no, to było 7 artystów przy Sztuce Miłości. Następnie album Y2K, też 7 artystów. Tam była zmiana jednej osoby pomiędzy tymi dwoma albumami, a tutaj w przypadku Noir jest to 8 artystów, aż 3 wokalistów i 2 wokalistki. I właśnie skład, tylko 2 osoby zostały z poprzednich składów, więc jakby ta zmienność jest i to jest ciekawe, bo przez to też cały klimat się zmienia i chciałbym, żeby ten projekt się cały czas rozwijał, żeby tworzyły się różne kolaboracje, może pomiędzy płytami, które były wcześniej, a płytami, które będą w przyszłości. No to ma być taka ostoja, miejsce dla artystów, żebyśmy mogli razem stworzyć coś fajnego i nawiązać fajne relacje, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi spotkaniami, projektami. I taka platforma do wymiany myśli, emocji i uczuć i to skojarzenie z selekcją i z selekcjonerem bardzo zasadne, bo wszystko zaczyna się od wyjazdu na twórczy obóz, gdzie się zamykacie, dyskutujecie, tworzycie i tak powstają kolejne płyty Ars La Trans Orchestra, ale polecamy Państwa uwadze również cały projekt. Piotr Wykłusz był gościem Trójki. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. I dziękujemy za to, że przyniosłeś tyle fajnej muzyki. Polecamy również sprawdzenie wszystkich płyt formacji. Quiet freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that it's making no sense, like I'm gonna share. See the big fat bear in the mirror. Find me amused, cause I don't feel dread. You think you're not care, I cannot speak it any clearer. He ain't got a clue, honey, I'm fed up. You're feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove I'm closer to the legend. I cheat death, oh, and I leap into the river. Freedom's in the quiet.